seesok pondok iki lambe weesok pondok iki lambe iki lambe aduh hitung ada apa nih kata bibir ada apa nih bawa hitung atas bibir aduh kumi nyobalah jika yang kemarin yuk bendor buat bentar semuanya di sini.